горыць і паказвае свабода. Зона свабоды — штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Сёння ў праграме вынікі візіту ў Менск Уладзіміра Пуціна. Аспекты гэтай тэмы у чарговым выпуску «Зона свабоды», якую вядзе Александр Лукашук. Чарговы выпуск «Зона свабоды» сёння ў эфіры Белсату, а зараз аўдыё-версія перадачы. У эфіры «Зона свабоды» прывітанне. У пражскай студыі я, Александр Лукашук. І госці ў студыі. Беларускі палітык Віктар Івашкевіч, стабінант Васлава Гавала Франа Квячорка, і наш калега, недавні дырэктар рускай службы «Радыё Свабода», дарадца прэзідэнта «Радыё Свабода» Ефім Фіштейн. Сёння ў праграме «Заклятыя сябры. Чаму першы замежны візіт старановага прэзідэнта Расіі адбыўся ў Беларусь? Колькі каштуюць і хто будзе плаціць за падарункі Пуціна Лукашэнку? Што сказалі і пра што прамаўчалі прэзідэнты? Калегі, першы замежны візіт новага прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна адбыўся ў сталіцу Беларусі. Чаму? Якія асаблівасці гэтага візіту? У чым ягоны палітычны сэнс для Беларусі, для Расіі? Віктар. Я думаю, што гэта звязана з тымі падзеямі, якія адбываліся ў Маскве напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў і пасля іх. Вельмі падобнае на то, што адбывалася напярэдадні і пасля прэзідэнцкіх выбараў Беларусі. Гэта саюз дыктатараў. У сувязі з тым, што ў Пуціна зніжаецца легітымнасць ўнутраня, ён падвяргаецца крытыцы за адсутнасць дэмакратызма, натуральнае жаданне аб'яднацца з тымі, хто падвяргаецца такой же крытыцы, для таго, каб разам бараніцца ад врагоў. А вораг — это Захад і внутрішнія дэмакраты. Ну, цікава, вы з пазіцыі слабасці патлумачылі гэты візіт. Франак, на што вы звернулі ўвагу? Чаму, па-вашаму? Ну, я не веру ў афіцыйную версію, маўляў, Менск па дарозе ў Еўропу, насамрэч Пуцін ехаў у Берлін, а Менск проста па дарозе. Гэта дэманстрацыя, можа быць, не слабасць, а наадварот сілы. Гэта дэманстрацыя свайму электарату, што Пуціна не хвалююць вялікія васьмёркі, не хвалюе пазіцыя Злучаных Штатаў Амерыкі, Еўрапейскага звязу, што ён будзе верны тым, хто калісьці, як сказаць, яго прыёмныя, стаў ягонымі прыёмнымі дзецьмі. Гэта дэманстрацыя Лукашэнку. Тое, што гэта вот сюзерэн, што я вот сюзерэн, што ты мае землі, васал, прымі. Ось, ну і гэта, заўважце, гэта ў адным шэрагу стаіць з дэманстратыўнай падтрымкай Башара Асада. Так, таму што два дыктатары, і Пуцін вось апошнім часам... Вось, вы пашырылі даволі істотна замежны кантэкст, хаця, калі вы яшчэ пашырыць, то можна ўзгадаць і візіт Пуціна за мяжу, які не адбыўся. Это візіт на сустрэчу вялікай васьмёркі. Ефім, наколькі вы згодны з гэтымі ацэнкамі, як бы вы патлумачылі затрымку Пуціна на 3 гадзіны? В российской экспертной среде существует две школы мысли. Одна говорит, что Минск по пути в Европу, и Путин фактически сделал там, если хотите, небольшую передышку, пересадку. А другая говорит, что это целенаправленное, вполне осознанное решение начать именно с Минска. Я думаю, что и то, и другое по-своему верно. И здесь были приведены доводы. Это и остановка в пустыне, что называется, остановка по пути в Европу. И с другой стороны, она не случайна. Путин, несомненно, показал, кто его ближайший союзник. И здесь верны те доводы, которые были приведены после событий в декабре прошлого года в Белоруссии и выборов парламентских, потом президентских в России. Они оказались по одну сторону баррикад. И вызывает сейчас уже усмешку, скажем, телевизионные нападки на Лукашенко по российскому телевидению, которые показывались, все эти обвинения в мафиозности и прочее, сегодня вызывают усмешку, потому что действительно нет более близких союзников сегодня, чем Лукашенко и Путин. А, Ефим, а вот все ж таки свой первый визит Медведев у якости президента зарабил не в Минск, и он поехал у Астану до Назарбаева. Путин, коли он обирался первый, там, другие разы, он приезжал в Минск. И вот шмат каментароў падчас у дзень візіту выклікала тое, што Лукашэнка мусіў амаль 3 гадзіны сядзець у аэрапорце і чакаць Пуціна. Это выпадковасць, это тэхнічная накладка, ці это некая такая сигнальчик? Ну, в том-то и дело, что это, по-моему, сигнальчик. Ведь чисто теоретически он мог совершить эту остановку на обратном пути. Он мог слетать в Берлин, в Париж, а на обратном пути остановиться в Минске. Он бы дал сигнал, что Запад его естественный партнер, в то время как Минск все-таки на положении вассала. Нет, он фактически завысил политический статус, а тем самым и внутренний престиж, и внутреннее положение Лукашенко, завысил его статус, почти сравняв со своим. Это, конечно, всего лишь символ. Впоследствии мы увидим, насколько это имеет под собой экономические и прочие политические обоснования. Это, сапраўды, не только символ, как вы правильно говорите. Путин приехал не с пустыми руками. Давайте поглядим, який багаж он с собой подарунков привез. Например, мы приняли решение о том, что из антикризисного фонда Евразес будет предоставлен очередной транш кредита, третий, и мы начнем обстоятельные переговоры по четвертому траншу. Мы с удовлетворением констатировали, что это своевременно, целесообразно и возможно сделать, учитывая позитивную динамику, которую набирает белорусская экономика. Зразумела, обяцанне не заўсёды выконваецца, але дадзеныя публічна новаспечаным кіраўніком Расіі да нечага абавязваюць. Варта прыгадаць, што крэдыт Еўразэс затрымлівалі з прычыны таго, што Беларусь не выконвала ягоныя ўмовы. Прыватызацыя ішла тэмпам значна больш павольным, чым абяцалася і патрабавалася. Апошнім часам нават прагучалі заявы віцэ-прэм'ера беларускага ўрада Владзіміра Семашкі пра тое, што Менск не збіраецца прыватызаваць Беларускалі і МАЗ. Але вось як высвятляецца і не трэба. Вось як ацаніў вось гэтую сітуацыю наш калега, сталы ўдзельнік перадачы «Зона свабоды» Юрый Дракахруст. Я працытую. Палітычнае рашэнне прабівае ўсе дробныя эканамічныя разлікі. Засталіся ў мінулым часы, калі міністр Кудрын, это міністр фінансаў Расіі былы, прарочыў Беларусі фінансавую катастрофу, а прэзідэнт Мядзведзеў папікаў за непісьменную эканамічную палітыку. Чарговы бонус – заява пра тое, якую ўдалую эканамічную палітыку праводзіць беларускі ўрад. Гэта сігнал – установка нашчадкам Кудрына ў расійскім урадавым апараце, што разлікі з Беларусю справа палітычная – іх ліберальныя меркаванні маюць другаснае значэнне. Яфім, вы згодны з такой ацэнкай? Вы знаете, в целом да, но здесь важны детали. То, что говорит Путин о якобы правильном экономическом курсе Белоруссии, который себя оправдал в последнее время, это все чушь, это все, как говорится по-русски, вешание лапши на уши. Ведь в чем заключается экономический успех, успех современной Беларуси? Не в том, что изменилась структура экспорта, не в том, что стали вывозить готовые товары, где большая доля добавочной вложенного человеческого труда. Это нормальная оценка. Это нормально. А успех заключается только в том, что Беларусь в три раза девальвировала свою валюту, тем самым обесценила или сделала дешевым свой экспорт, сравняла сальдо экспорта, сальдо торгового баланса, но в то же время, ведь что означает трехкратная девальвация валюты? Это означает, что люди, у которых были какие-то сбережения, лишились двух третей этих сбережений, потому что то, что раньше было равно 100 долларов, 100 долларам сегодня равно 30. Так за что Путин хвалил? Чем его интерес? Его интерес в том, что фактически этот курс ведет к дальнейшему объединению Белоруссии, объединению, а не возникновению какого-то нового социального богатства. И большая экономическая зависимость. Ведь предприятия, которые раньше стоили миллиарды, как сам Лукашенко их оценивал, тот же самый Беларускалий, сегодня будут стоить одну треть, поскольку белорусская валюта обесценилась втрое. И Россия, которая не рублями, не за рубля, а за доллары покупает или хочет купить, скажем, эти белорусские предприятия, заплатит гораздо меньше денег за это. Александр Лукашенко у отказ дяквал. Але дзякваў не толькі за канкрэтныя абяцанні фінансавання будаўніцтва АЭС, транш крэдыту, але і, звярніце ўвагу, за будучыню. Вось давайте паглядзім. Владзе чын благодарен за этот візіт. Этот візіт важнее многіх эканамічных дагаварённасцей Беларусі і Расіі, а также і з другими государствами. Это сигнал к тому, что у нас большое будущее. Віктор Франак, за што дзякаваў Лукашенко, калі дзякаваў не за эканоміку, што ён меў на ўвазе? Ён меў на ўвазе, што фактычна Пуцін сказаў: пакуль будзе мой рэжым, будзе і твой. Не кіну, ты саюзнік, нам трэба такі чалавек. І як Гітлер трымаў Мусаліні, так і Пуцін будзе трымаць Лукашэнка. Таму што ворагі ў іх адныя. И внутри краина, и за межой. Франк, вы згодны с тем, что Лукашенко дзякаваў шчыра, бо он был схваляваны гэтым? Вы адчулі это в его выступе? Для него это было вельмі важно. Я хотел просто провести в интернете напередодні, з'явилася вот такая вот выява, як Путін сустракається з Лукашенком з ножами за спиною. Вона вось вельмі добра демонструє тое, з якими настроями, магчыма, рыхтавалася, ехалі на гэтую сустрэчу президенты. Лукашенко вельмі задаволены не эканамічнымі дамоўленасцямі, а прапагандысцкім эфектам, які мела і будзе мець яшчэ ў доўгай перспектыве гэтая сустрэча. Справа ў тым, што ў Беларусі працягвае існаваць вельмі вялікая група насельніцтва, якія маюць прарасійскія настроі. Памятаем, што папулярнасць Пуціна ў Беларусі, згодна з сацыялагічным апытаннем, большая, чым папулярнасць Лукашэнкі. Пуціна як палітыка. Ну і тое, што Лукашенко сустракается с Путиным, то, что існуют домовленности, то, что обмен такими добрыми, теплыми словами, это все у любым выпадку сприяя популярности, сприяя имиджу Лукашенко в очах своего электорату, який, здавалося, еще год-два года тому отвернулся от Лукашенко. Тем часом у Беларуси и на день визиту Путина за кратами уже 24-й тизнь находится политвязень Сергей Коваленко, 20 тыдняв Александр Молчанов, 44-й тизнь застается за кратами Олесь Беляцкий, 73-й тизнь Евген Васькович, Артем Прокопенко, Павел Сырмолотов, 76-й тизнь Змисер Дашкевич, Миколай Статкевич, Эдуард Лобов, Павел Сиверынец. 82-й тызень Ігар Алінєвіч, 94-й Мікалай Дзядок, Александр Францкевіч, 121-й тызень за кратамі Мікалай Аўтуховіч. Разам 1085 тыдняў. Іх імёны, іх лёсы, кантэкст тых падзеяў, пра якія мы думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам. Вы слухали «Зону свободы» – аудиоверсию штотидневой аналитичной передачи на телеканале «Белсат». Передачу вел Александр Лукашук.